بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تري ستة موزي وصفر mwaka wa 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran al-imam al-ajurri rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh abd al-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr hafidhahullah ta'ala. Tuendelea na babu dhikri akhlaqi ahli al-Qur'an. Tulifikia qawli al-musannif rahimahullahu ta'ala qala fahadhihi an-naru ya ma'shar al-muslimin ya hamalat al-Qur'an haddharaha Allahu al-mu'minina fi ghayri mawdi'in min kitabihi رحمة منه للمؤمنين. بعد يقول إذا موت وجهنم نعذاب والعياذ بالله زوات ومطون شرع رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة كان زكتاج دليل zinazungumzia yale aliyoyatahadharisha Allah subhanahu wa ta'ala waumini katika sehemu nyingi katika kitabu chake, na hii ni rahma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwaonya kutokana na adhabu yake. Qala faqala azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أنيم ليؤمني زيوكويني نفسي زينو نزجما زينو كتوكمانا نموتو. يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله فمن واجبات حملة القرآن أن يعملوا على تأديب أهلهم وأولادهم بآداب الكتاب والسنة. كتك آداب أو كتك مambo ambao ni wajib kwa wale waliobeba Qur'an ni kuwafunza na kuwaadabisha jamaa zao na watoto wao adabu zilizokuja katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa an ya'malu ala nushihim bima yuqarribuhum min aljanna wa yubaiduhum an adhab an-nar. Na kadhalika kuwa nasihi katika yale yanawakaribisha wao na pepo na kuwaweka mbali na adhabu ya moto. Na hapa kuna lafta muhimu jiddan katika masala ya tarbia. Unapomlea mtoto ukiwa wamkataza jambo, wengi katika watu ukosea akamkataza mtoto chochote kile ambacho si kizuri mtu kukifanya, akamwambia usifanye hivyo, watu watakucheka. Usifanye hivyo, ni aibu mbele za watu. Usifanye hivyo, ikawa sasa yule mtoto akulia kuwa kile ambacho ni sawa akifanye ni kuwaridhisha watu. Watu wasiwe watakashirikiana na mimi. Watu wasinione nafanya jambo la aibu. Kwa akulia yule mtoto katika kufanya mambo kwa ajili ya kujionyesha tu, si kwa ajili ya Allah. Lakini pale unapomkataza mtoto, mwambie hili ni kosa kwa sababu Allah amekukataza, haifai kulifanya hivi, sababu unaofanya hivi wataadhibiwa ndani ya moto wa Jahannam, waliyadhu billah. Fanya hili kwa sababu lamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, fanya lile ni sababu ya kuingia peponi. Iwe ule moyo wa mtoto waufunganisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndiyo tarbia aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndiyo maana alifaulu Mtume sallam katika kuwalea masahaba wake mpaka kufikia pale alipofikia. Tizama Ansar katika bai'atul Aqaba ya mwisho, ambayo ndiyo ilikuwa baada ya hapo Mtume sallam afanye hijra kwenda Madina. Mtume sallam alikuja na ammi yake Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Al-Abbas alikuwa bado hajasilimu wakati ule, lakini ni mtoto wa nduguye, hawezi kumuuza kama wanavyosema kwa mushirikini, sababu ni jamaa yake, si kama Abu Lahab. Huyu alisimama na Mtume, pamoja na kuwa yeye alikuwa si Muislamu wakati huo kabla hajasilimu, ashuhudilie ile ahadi watakayochukua Ansar ya kumuhami Mtume sallam atakapokwenda Madina. Wakapewa ile masharti kuwa mutamhami kutokana na kadha na kadha, kama vile mnavohami familia zenu na watoto wenu na wake zenu, na kuwa mko tayari kusimama chochote kile kitakachokuwa kumuhami Mtume sallam. Na Abbas akasimama akasema, sikilizeni niombe, ikiwa hamyawezi haya, hayajatushinda sisi, yuko hapa Maka na dhiki alikuwa nao hakuna mtu aweza kumgusa wakati sisi tuko hapa, asa ikiwa hili mwaliweza, basi nendeni naye, ikiwa hamliwezi muna udhuru hapa hapa, mwacheni Mtume sallam. Ansar wakakubali kubeba ule mzigo kuwa wao watamhami Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallam akawa yuko tayari kutoa bai'a, yani wachukue bai'a Ansar kwa kijeni. Alipoanza wa kwanza katika Ansar kunyosha mkono wake, mmoja katika wao akamzuia kabla hajanyosha mkono. Hivi tukuulize ya Rasulullah, tukishafanya yote haya na sisi tutapata nini? Wajua leo watu wanavyoishi ni kwa watu wakifanya jambo lolote hata la dini watauliza manufaa yao nini ya kidunia. Hii kazi tushaifanya ndio tutaifanya, alafu tutapata nini? Angalia tarbia ya Mtume sallam, qala lakumul janna, lakumul janna, kile mtakachokipata nyinyi ni pepo, pepo ya Allah. Ansar wakanyosha mkono kumpa bai'a Mtume sallam. Na liangalia hili utaliona katika tarehe ya Mtume sallam akiingia katika vita vya Badr, awaambia masahaba, umu ila jannatin arduha as-samaa wal ard, usimama kwa ajili ya pepo. Kila wanachokifanya wakifanya kwa ajili ya akhira. Lakini kwa kuwa tarbia ya wengi katika watu leo ni tarbia ya kidunia dunia, yule mtoto alelewa ajue mustakbali wake ni awe mkubwa, apate kazi nzuri, ajenge, aowe, afanye nini, basi alafu. Sasa ndio ukaona ajial za kuwa, vizazi vya kuwa ambavyo havijali wazazi wao. Kwa nini? Sababu yule mzazi kazi yake ni anilee mimi, anisomeshe, nikimaliza mimi nitafute mambo yangu, mustakbali bwana. Kuna mzazi amwambia mustakbali wangu mwako mwanangu, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Huo ndio mustakbali. Fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Kuna kundi la peponi na kundi la motoni. Sasa mwanangu, angalia wewe utakaa wapi. Ikiwa utakaa njia hii, basi amali zake ni hizi, na njia hii usifanye haya yatakupeleka huku kwenye moto. Akao yule mtoto alilewa akijua mustakbali wake ni kesho akhira. Wengi katika watu wa mazungumzo watayaona ni kama huyu bwana mweho wa zungumzo. Zungumza nini? Za kuona kama ni hivyo. Ngoja siku ukitolewa roho yako utaelewa ninachokuambia. Siku ile wewe ondoka duniani utafahamu kuwa haya maneno Allah aliyazungumza katika kitabu chake ni kweli kabisa. Hayana shaka ndani yake. Sasa hivi ikiwa utaka mustakbali wako kabla haijafikia ile siku utasema ya laitani qaddamtu lihayati, eti kule ndio ametambua kuwa uhai ni wa akhira. Hapa duniani wengi katika watu wewe waweza kumuona mtu mzima na miaka 80 90 bado afikiria mustakbali. Mtu ana miaka 90 akwambia ba wajua nina mipangilio ya mustakbali wangu. Wewe 10 ukifikisha wewe ajabu utawekwa kwenye vitabu haswa fulani ameishi miaka 100. Mmemjaona wengine hupita tu kidogo akawekwa kwenye lile buku la walevi Guinness Book of World Record. Ati yeye amvunja world record, si haiko katika mikono yake kuishi. Kuishi ni umri Allah ndiye anayempa mtu, lakini eti apewa azawadiwa kuwa amevunja rekodi ya kuishi muda mrefu. Vituko hivi. Sababu watu wajua watu hawaishi muda mrefu. Watu waishi umri ufa kaondoka. Sasa mustakbali wako uko mbele huko kwenye safari ndefu ambayo kundi litakuwa peponi na kundi. Hii ndiyo tarbia ambayo ahlul Qur'an watakikana wawe nayo na wawalee watoto wao katika tarbia kama hii. Na tarbia hii haimpunguzii mtu katika dunia yake, sababu hata akifanya dunia yake atakuwa iweifanya dunia halalan tayyiban. Aogopa kuingia kwenye haramu isiye mustakbali wake ukawa motoni. Afanya kazi ya halali akijua pia hii kazi ni ibada. Mtu usikudanganye kwa kazi yako si ibada. Mbona ukiiba upata dhambi? Ukidhulumu usipata dhambi? Basi ukitokuwa na jasho lako afanya kazi ya halali upata thawabu. Nia yako tu hiyo nzuri. Ukitengeneza nia yako hata kulala kwako pia ni thawabu. Mimi nalala nipate nguvu niamke kuswali salatul fajr kwa jamaa. Thawabu. Ama niamke qiyamu layl wa hakadha. Qala كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الله أكتوامريش أتوامريش جماعة زيتو صلاة أتوين صبر جهيل لو إذا كمونا متوتو أمكفيك متوتو عمري مياكا كومي كومنا بيدي كومنا تاتو baba atoka enda kuswali salatul fajri amwacha mtoto anlala, amwacha alale, macha alale. Kwa nini? Bado mdogo mdogo. Sasa yule mtoto yuwakuwa aona kama jambo la kawaida yetu kutoswali salatul fajri kwa jamaa, ikiwa yuwasali basi. Na kuna wengine haswali haswa ile salatul fajri yampita tu kila siku wala habari yana saa mbili anka. Lakini mtoto yule yule shule zikifunguliwa ataamshwa alfajiri, si kwenda kuswali, ajitayarishe aende shuleni. Ama hayafanywe? Ndio tarbia tunawalea nayo watoto wetu. Makosa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kila mmoja wetu ataulizwa juu ya kile alichokichunga. Kila mmoja wetu ataulizwa. Ikiwa ulichunga vizuri, hani alak, kesho na ajiri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa kile ulichokichunga hukukichunga alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, kuna masuhulia mbele ya Allah makubwa sana. Sallallahu alaihi wa sallam. Kuni wajib juu yako wewe katika ahli al-Quran zaidi na kila muslim kwa ujumla. وقودها الناس والحجارة. أجابوا يا كوني زموتوني نواتنا ماوي watu na mawe. Kuna mtu mzima mmoja wa msikiti fulani hivi akisikia hii aya sema, sasa hawa watu tushajua wamfanya makosa gani, wachomwa kwa sababu ya makosa yale mawe, kwani yamfanya makosa gani atafanya nini yaingizwe motoni yawe kuni? Msikie swali hili. Hili swali limefanana kama na i'tiraf na aya Allah subhanahu wa ta'ala, kama kusema Allah waonea haya mawe. Hivi wewe ukikosewa kwa mfano tu duniani, unkosewa na mwenzako, mbona abeba jiwe ukampiga nalo mwenzako, ukufanya nani? Ankufanya nini lile jiwe hata umpige nalo yule? Amina tumia tu kumwadhibu, si ndio? Basi lile jiwe pale latumiwa kuadhibu watu, hali adhibiwi lile jiwe. Jiwe halina hisia, lile jiwe latumiwa kuadhibu watu. Kama vile wewe pia ukosana na mwenzako, ukatafuta hivi ukaona jiwe chini ukachukua ukampiga la kichwa, baba, jiwe linkufanyaje hili? Lina makosa gani? Sema kwa nini? Sinasema nina makosa, mimi natumia tu kama silaha, sio? Basi kule motoni yatumika hivyo, yale mawe yatakuwa yachoma watu. Sio kila kilichoko ndani ya moto chachomwa kwa sababu kina makosa, kwa sababu hata pale ndani ya moto kuna nini? Kuna malaika wachoma watu kule ndani, na wao hawachomeki. Wale malaika alaiha 19 malaika wale wa motoni, si wao askari? Ama askari jela ni mfungwa, kwa mfano askari jela wale, utasema na huyu ni mfungwa wa gereza fulani, ama yeye ni askari? Yeye ni askari, lakini si uko jela tu. Tofauti yake nini na wale wafungwa? Na yeye yuko mle mle ndani, lakini si mfungwa yeye. Yeye yuko kazini pale, time yote anataka yotoka, sio? Wa hakadha waqooduha an-nasu wal-hijara 'alayha malaa'ikatun ghilaadun shidaadun, hao malaika wa motoni wana nguvu kulikweli, tena wakali wakali, wana nguvu katika sifa zao. La ya'suna Allah ma amarahum, hao maasi Allah kwa amri wanaopewa. Wewe ukiambiwa, Allah akisema vuruta huyu peleka motoni, yushabu ala wajhihi ila an-nar, hakuna huruma, wakuburuza mpaka ndani ya moto, waliyadhu billah. Alladhina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannam, mtu anaweza kusema mtu atatembea vipi siku hiyo na uso wake? Kuna watu watatembea na nyuso zao mpaka ndani ya moto, na watatembea vipi? Watatembea, utakuja kuona wewe. Fanya machezo, ikiwa wewe unataka kuwa katika hao, fanya machezo katika hii dunia. Sababu wengi katika watu leo, ukimwona mtu yuaishi kama ambaye hana masuhulia yote mbele ya Allah, mtu yuaishi tukuishi tuona, yuaishi atakufa yataisha, sio? Kuna mambo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu anahitaji kila wakati ajikumbushe mambo haya. Waquduha an-nasu wal-hijara 'alayha malaa'ikatun ghilaadun shidaadun la ya'suna Allah ma amarahum wayafaluna ma yumarun, wakiamrishwa wafanye tu. Yu'rafu almujrimuna bisimahum fayu'khadhu binnawasi walaqdam, na wanaowachukua kuwatupa ndani ya moto wa jahannam ni hawa malaika, washikwa hapa. Nawasi ni sehemu ya mbele ya kichwa hii, na miguu hushikwa hivi juu kwa juu. Sasa hapo utajisaidia vipi? Kwa mfano hata hapa duniani umeshikwa juu kwenye uso wako hapa mbele, kwenye nywele za mbele hapa umebebwa, na miguu umebebwa, hao utajisaidia vipi? Na bado kuna silisili yamefungwa nazo za watu wa motoni, kisha watupwa ndani ya moto. Yauma yud'una ila nari jahannama da'a, hakuna mtu atakuingia peponi, watasukumwa kwa mshindo kutiwa ndani ya moto wa jahannam. Nas'alullaha al-afiyata was-salam. Qala wa qala 'azza wa jalla wattaqu an-nar allati u'iddat lil-kafirin, ay ij'alu bainakum wa bainan nari wiqaya, wekeni kizuizi baina yenu na moto, bifi'li ta'at, kwa kufanya ta'a alizoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, wajtinabi al-ma'asi wal khati'at, na kujiepusha na ma'siya na makosa. Wa qala 'azza wa jalla ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية أصل في محاسبة النفس. هي آية نمسينجي katika mtu kujihisab nafsi yake. وأن لا يمضي المرء في حياته غافلا. mtu asiende katika maisha yake akiwa katika ghafla. Kuna watu mazungumzo kama haya waona kama hadithi hizi sijui za kutoka wapi. Haya mazungumzo tunazungumza waona kama Allah subhanahu wa ta'ala akuelekeza katika kujihesabu nafsi yako, usikae katika ghafla ukajisahau katika ulimwengu. Waltanzur nafsu ma qaddamat lighad, kila nafsi itizame imetanguliza nini kwa ajili ya kesho. Ili swali ushajiuliza? Kila mmoja ana jukumu ya kujiuliza ili swali, mimi mmetanguliza nini kwa ajili ya akhira, mtanguliza nini? Na kupa mfano, kuna watu Allah subhanahu wa ta'ala amewafungulia katika dunia, akawapa mali nyingi sana, nyingi kuliko vile waweza kufikiria. Yani yawezekano ukampata mtu yuko katika ghafla, ghafla ya hali ya juu, mpaka hajui hata kuwa naweza kuitumia hii dunia yangu nikajenga akhira yangu, hata hafikirii kabisa. Yani pengine akaya afikiria niongeze vipi, niongeze vipi, niongeze vipi, yaongeza tu, aongeza tu, hafikirii je nifanye mashruu gani ambayo kesho akhira nitakwenda kuikuta ajiri yake. Hata kwa mfano nichimbe kisima watu wapate maji katika kijiji fulani, watu wapata tabu, mfano. Ama nitajenga msikiti sehemu fulani, hakuna msikiti, niwajengee msikiti watu waswali, wala haigusi pengine labda hata 5% katika mali yake. Lakini hata habariana, wajua habariana ni amjui, kuna watu habari hawana, hawana kabisa, hata afikiri. Mwanzo ukimtajia mambo hayo mtakosana, ati umwambie kuna mambo ya kheri, sio ati nipe mfanya, wamwelekeza kuna mambo ya kheri fulani bwana fanya. Ushaanza kuleta maalimu wako wewe, ushaanza, hakuna shida, wewe endelea, lakini kumbuka hii aya, waltanzur nafsu ma qaddamat lighad. Na hii si kwa wenye uwezo peke yake, hata wewe na mimi watu wa kawaida tu tumetanguliza nini. Basi hata adhkar pia ukaa mdomo ukanuka kulikweli, ya nini mtaje Mungu wewe? Huwezi kusema subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, msalie mtume sallam, watembea peke yako mmenuna kulikweli? Kunani addunya ma tar wa ma bayti ayru, ki dunia iko hapa hapa tu, wamekwenda wangapi kama wewe? Kama shofna ajifanya mbeba dunia kwenye nini kichwa chake, anketi anuna tu, huwezi kusema subhanallah ya akhi, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Uwezi kusema Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad basi ukapata ajri kubwa. Haa. Na ukimuona atembea peke yake azungumza, usifikiri afanya adhkar, huyo pia apiga mahesabu. Sasa lile duka ta itakuwaje? Wewe ufikiri afanya adhkar, huyo kumbe dunia imemvaa kweli kweli. Wengine ukoswa na magari kila siku, atembea kwa mguu, ukoswa na magari kila siku. Kwa nini? Fikra kibao kwenye kichwa chake, hafikiri kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe umetanguliza nini? Usiseme kuwa sina. Allah ameweka njia kila mtu katika kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala, kila njia zimewekwa. Wataka nini? Hata atabassumu fi wajhi akhika sadaqa, kule kutabasamu kwa uso wa ndugu yako muislamu sadaqa. Pia hii, kuna wengine mabakhili, yeye akutana na watu utafikiri umemlia viazi vakarai asubuhi, kasirika kulikweli humu akitembea. Subhana wallahi, kuna baadhi ya watu ushaona ukitembea na wao, ukikutana nao mpaka wajiulize, ujamaa mmemfanya nini mimi? Pengine labda ninamkosea, sijui, mpaka auliza rafiki zake, bwana yule ninamkosea yule bwana, au yuko vide, mpaka aambiwe na madaktari. Kumbe ukinuna watumia misuli mingi kuliko ukitabasamu, ndio atatabasamu. Mashallah, sababu atumia misuli kidogo, sio? Basi sadaka hii pia huiwezi, huwezi kutanguliza mbele ya Allah kitu chepesi kama hiki. Mtu hana udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi njia nyingi Allah ameziweka za sahari za kupata ajr. Qal wattaqu Allah inna Allah khabirun bima ta'malun. Hii aya ni katika muhasabati an-nafs. Wal maqsuudu bil ghadi fi qawli ta'ala ma qaddamat li ghad al-yawm al-akhir. Al-yawm al-akhir. Hii ndio inaokusudi siku ya mwisho. Siku ya akhirah ndio kesho hiyo. فيجب على المؤمن أن يحاسب نفسه وينظر ماذا قدم لهذا الموقف العظيم. كلا مسلم أجيانغالي أمي أنداني كواجيلي سيكو نزيتو كما هي ننزيتو. ويذرون وراءهم الله سيما يوما ثقيلا. الله عندي لي تيب سيميمي ولا ويب. الله سيما يوما ثقيلا سيكويو ننزيتو كولي كويلي. Na wewe nenda kasome Qur'an. Kiwa ni katika ahlul Qur'an zingatie. Soma kwa mfano aya ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Mtetemeko wa ardhi wa kiyama ni kitu kikubwa. Na anayesema haya nani? Allah subhanahu wa ta'ala sema haya maneno. Shay'un 'azim. Leo juzi kumetikisika kidogo, watu wanatoka na vikoe na fulana za ndani kwao. Ndio, hiyo nyumba yaanguka hii. Kidogo tu vikochi ni fetiki. Kidogo tu. Unaiona mzungumzo wazungu kila mahali mjini mazungumzo ni hayo. Na la ajabu ule mtetemeko ulitokea wakati watu wako kwenye salati la Isha. Sasa wewe ulikuwa wafanya nini huko nyumbani? Mwanamume mzima ulikuwa umekaa. Watu waswali msikitini, wewe umekaa nyumbani. Mwana mtu ametoka na bamkoi, koi ameliweka kwenye kitovu, kutoka mbio hajawahi kutoka hivyo maisha yake. Sasa wewe ukitetemeshwa mtetemeko ule wenyewe utaonaje? Kumbe mna mifano hapa duniani lakini hamtaki kuamka, sio? Kuna watu hawataki kuamka. Wanukhawifuhum. Allah watia hofu ili mrudi. Lakini ni wangapi wanaozingatia? Kwa ahlul Qur'an ni zaidi katika haya. Wakumbuke ile siku watarudi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza kusomesha safha mbili, lakini alhadithu dhu shujun, maneno yamevutana hapa mpaka tumemaliza muda. Mtasimamia hapa insha Allah. Subhanakallahumma hamdaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.